Psowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. Kalcjum do besilate 250 mg. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek składnik leku. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 19 lipca, minęła 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. IMGW ostrzega przed kolejnymi opadami deszczu i zagrożeniem hydrologicznym. Komisja Europejska prowadzi 5 postępowań przeciwko Polsce. Prokuratura stawia zarzuty byłemu szefowi CBA Pawłowi Wojtunikowi. Intensywne opady deszczu i burze miały ustąpić przed południem, ale jest kolejne ostrzeżenie hydrologiczne trzeciego, czyli najwyższego stopnia dla południowej części województw śląskiego i małopolskiego oraz dla województwa podkarpackiego. Dla 7 województw: pomorskiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, opolskiego oraz podkarpackiego wydano ostrzeżenia hydrologiczne drugiego stopnia. Ostrzeżenia najniższego pierwszego stopnia przed burzami dotyczą większości województwa łódzkiego oraz południowo-wschodniej części województwa wielkopolskiego. W województwie mazowieckim oraz lubelskim obowiązują alerty pierwszego stopnia przed burzami z gradem. Wczoraj i dziś strażacy interweniowali w sumie 1600 razy, prawie 500 w Małopolsce. Nasze służby analizują i oceniają straty, jakie powstały wskutek nawałnic, informował na konferencji prasowej wojewoda małopolski Piotr Ćwik. Jestem oczywiście w stałym kontakcie z panem premierem, z panem ministrem spraw wewnętrznych, przekazując informacje na temat tej sytuacji, jaka ma miejsce na terenie województwa, ale jesteśmy też w stałym kontakcie z powiatowymi centrami zarządzania kryzysowego, które przekazują informacje do wojewódzkiego centrum. W całym kraju strażacy usuwają skutki silnego wiatru, ulew i podtopienia. Komisja Europejska rozpoczęła 5 postępowań przeciwko Polsce związanych z naruszeniem unijnego prawa bądź niewdrożeniem przepisów. Wysłała też jedno ponaglenie. W tym miesiącu nie ma pozwu przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu. Komisja Europejska opublikowała dziś comiesięczny pakiet postępowań przeciwko państwom członkowskim. O nim Beata Płomecka. W przypadku rozpoczętych postępowań komisja dała Polsce 2 miesiące na odpowiedź. Jeśli Warszawa nie przyśle wyjaśnień albo będą one niewystarczające, Bruksela wyśle ponaglenie, a potem może skierować pozwy do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Pierwsze postępowanie dotyczy naruszenia unijnych przepisów środowiskowych i braku zabezpieczeń miejsc szczególnie chronionych. Według komisji zmiany w polskim prawie łamią zapisy unijnych dyrektyw. Drugie postępowanie dotyczy utylizacji starych samochodów. Według komisji w Polsce brak jest rejestru wycofanych aut i tym samym kontroli nad ich złomowaniem. W trzecim postępowaniu Bruksela zarzuca niepełne wdrożenie do polskiego prawodawstwa unijnych przepisów dotyczących cyberbezpieczeństwa. Czwarte upomnienie dotyczy przepisów regulujących pobyt studentów i badaczy spoza Unii Europejskiej, a w piątym postępowaniu komisja poinformowała, że Polska wraz z pozostałymi 8 krajami nie przesłała informacji o wdrożeniu systemów informujących o sytuacji na drogach. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jeśli natomiast chodzi o ponaglenie wysłane dziś do Warszawy, to dotyczy ono niepełnego wdrożenia przepisów w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych. Są zarzuty niedopełnienia obowiązków dla byłego szefa CBA Pawła Wojtunika. Śledztwo prowadzone przez prokuraturę regionalną w Krakowie dotyczy przekroczenia uprawnień przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i właśnie Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Prokuratorzy zarzucają Pawłowi Wojtunikowi m.in. bezczynność i niszczenie dowodów w sprawie dyrektora warszawskiej delegatury CBA, podejrzanego o przyjmowanie łapówek, wyjaśnia prokurator Zbigniew Gabryś. Ponadto podjął decyzję, w wyniku której zniszczono materiały mogące stanowić dowód w tym postępowaniu. Działając w ten sposób, były szef CBA pomógł ówczesnemu dyrektorowi delegatury CBA w Warszawie w uniknięciu odpowiedzialności karnej. W ten sposób pan Paweł W. działał na szkodę interesu publicznego oraz Centralnego Biura Antykorupcyjnego. W prokuraturze regionalnej w Krakowie trwa przesłuchanie byłego szefa CBA. W oświadczeniu przekazanym mediom Paweł Wojtunik zaznaczył, że chce pod pełnym nazwiskiem walczyć o sprawiedliwość. Dodatkowo przed wejściem do prokuratury prosił o zachowanie w relacjach konstytucyjnej zasady domniemania niewinności. Hity muzyki amerykańskiej Carlosa Chaveza i Hectora Willi Lobosa oraz 3 utwory w dawnym stylu Krzysztofa Pendereckiego zabrzmią o 19 w Warszawie. W pawilonie koncertowym Sinfonii Warsowi wykona je The Orchestra of the Americas. Ponadto polski pianista Łukasz Krupiński zagra z orkiestrą pierwszy koncert fortepianowy Brahmsa. Artysta podkreśla, że to niezwykle wymagający utwór. Jest to bardzo taki dojrzały emocjonalnie utwór, który wymaga wielu właśnie rzeczy u pianisty i też od orkiestry, bo jest on taki dosyć kompleksowy. Po pierwsze jest bardzo obszerny, każda część, zwłaszcza pierwsza część, jest niezwykle długa.

Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek, Marek Niedźwiecki. Josh Michael, Praying for Time, These are the Days of Open Hands. Tak na początek, bo dostałem w nocy list od pani Edyty, która była właśnie w Londynie i starała się dotrzeć na cmentarz, gdzie są pochowane prochy George'a Michaela, z przygodami i właściwie smutna ta korespondencja, bo trudno znaleźć to miejsce, zresztą podobno trudno tam się dostać. No, tak już jest. A, to listy od państwa. Marek.Niedźwiecki@polskieradio.pl. List od pani Beaty w sprawie wczorajszego wyczynu, jakiego dokonałem w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Kolega Marcel trochę się wyżywał, no ale to właściwie na moje życzenie. To ta przygoda obok chatki górzystów. Ale też grał Marcel wczoraj piosenki o bieganiu, a nie było tej, więc pomyślałem sobie tak na bis. No a poza tym, że o bieganiu to po prostu bardzo lubię to, tę piosenkę. Biegnij razem ze mną, to ma nam 18 minut po godzinie 14. A co Państwo będą robili 26 sierpnia w Gdyni? No jak to co, będziemy oglądali razem wspólnie festiwal Lata z Radiem. Ja też tam będę, tylko nie wiem jeszcze jakiego wykonawcę wylosowałem, bo to będzie tak, że każdy z nas będzie zapowiadał innego wykonawcę. Dwie wielkie sceny, 11 godzin koncertu. Mam nadzieję na piękne zdjęcia w Gdyni. Ostatnio, kiedy to było, parę lat temu, robiliśmy te zdjęcia. A wśród wykonawców Tomek. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza, nieczysty był jej grzech. W tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu italiano, ty nigdy nie będziesz mój. W twojej to też lubię tę piosenkę bardzo. Organek. Italiano. Co to mamy z kalendarza? Mamy dzisiaj jest 19 dzień lipca, urodziny Grażyny Łobaszewskiej. Pani Grażyno, wszystkiego dobrego. Dzisiaj tylko dwie. Za szybą Grażyna Łobaszewska. Przy okazji pozdrowienia dla wszystkich dzisiaj urodzonych. Autopromocja.

No tak, ideal się rozszedł, jeśli chodzi o zaproszenia na teraz, Dolina Charlotte, ale jeszcze mamy zaproszenia na koncert Briana Ferrego. Ja widziałem koncert Billy'ego Idola w klubie House of Blues w Chicago, to było kilka lat temu, on świetnie wyglądał jak chłopczyk i był w znakomitej kondycji i miejmy nadzieję, że tak też będzie. Natomiast jeśli... ten utwór Cradle of Love z płyty Charmed Life, rok 1990. Jeśli ktoś z Państwa nie pamięta albo nie widział wideoklipu, to koniecznie proszę obejrzeć. Robi duże wrażenie. Jeśli chodzi o Briana Ferrego, 2 2 7 3, to dzisiaj, na dzisiaj wybrałem taką piosenkę. Lou Bob Delay, płyta sprzed 4 lat, jedna z nowszych Ferry'ego, pewnie ta piosenka też zabrzmi w Dolinie Szarloty, kto wie, mam nadzieję, że będą Państwo dawali znaki jak było, 2, 2 i 7 3, tam się kończą pewnie zaproszenia, a ja mam jeszcze jedną kartkę z kalendarza, Bernie Lidon, wtedy, a to był rok 75, był w zespole The Eagles i napisał i zaśpiewał jedną z piosenek płyty One of These Nights. Wspomnienia. Bernie Lidon śpiewał piosenkę na płycie One of These Nights, tylko tę jedną. Bernie ma dzisiaj urodziny, a wyczytałem właśnie dokładnie dzisiaj, że zespół The Eagles ruszył znowu w trasę koncertową po Ameryce. Młody Frey, czyli syn Glenna. No i oczywiście Timothy B. Schmidt i Joe Walsh i jeszcze jeden muzyk, którego nie rozpoznałem, ale myślę, że do soboty sobie jakoś z tym dam radę. Natomiast jeśli chodzi o zaproszenia i bilety nie mamy już na koncerty, o których mówiłem, czyli do Doliny Szarloty, ale tak szukam, bo właśnie mamy jeszcze bilety, mamy bilety do Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowo, To jest Ladies Jazz Festival i to jest najbliższy poniedziałek, 23 lipca. Tam wystąpi Jane Monheit, cudowna kobieta. Mamy dwie piosenki w wykonaniu Jane Monheit na Smooth Jazz Cafe, no to jedna z nich. Could not bear to turn away, but always kept returning to ask for one more kiss. You seem so different now, your manner pleasantly blasé. My broken heart refuses to believe we've come to be. Monheit Ladies Jazz Festival 23 lipca. Jane Monheit w Filharmonii Kaszubskiej w Wejherowie o godzinie 20. Zaproszenia rozeszły się oczywiście. Tutaj w utworze z Davidem Benoit Barcelona Nights. Jaka będzie noc w Wejherowie? Na pewno opowiedzą nam Państwo o tym. Jutro LP Trójka właśnie stamtąd z Ladies Jazz Festivalu. Piotr Baron zaprasza od 10 do 12. A ja zapraszam na jutro na listę, ale proszę wcześniej ją pięknie poukładać. Do jutra w samo południe czekamy na głosy. polskieradio.pl/trójka. No właśnie, w zestawie do głosowania Dave Matthews. Wprawdzie nie ta piosenka, ale proszę pamiętać. Never know until you try. me feel like a kid again. Don't wanna say goodbye to you. The summer always ends too soon. Whatever you want, whatever you want, I'll give you that. Kurczę, blada Virginia in the Rain. Jedna z moich ulubionych piosenek na nowej płycie Dave'a Matthewsa. 10 piosenek i ile cudownych, pięknych wspomnień i wywołań. Pan Zbyszek przysłał wzrokową listę przebojów z lipca 1993 roku. Kiedy tak się zastawiałem tymi okładkami płyty, widzę, że jedna to jest Aha, jedna to jest Brenda Russell, a ta w środku nie rozpoznaję niestety. No tak to z pamięcią jest. Nawet nie pamiętam do kiedy ukazywała się na antenie wzrokowa lista przebojów. No ale to nie jest takie istotne. Ważne jest to, że Dave Matthews Band na nowej płycie Samurai Cop, to piosenka, która jest na liście, podglądałem. Potrzebuję wsparcia. No tak tylko powiem. Do jutra do godziny 12 czekamy na głosy. Jutro Piotr Baron z Ladies Jazz Festivalu z LP Trójką. Tak, jutro czwarta lista w wykonaniu pana Marka, ale nic się nie stało z Piotrem. Tak jak państwo usłyszą, jutro właśnie wrócił z wakacji. Będzie się chwalił pewnie, jak było. To ja jeszcze tylko przypomnę, a nie, tego miałem nie mówić, że odsyłam państwa na naszą stronę internetową, bo tam pojawi się zestaw tych piosenek, które pojawiły się w tonacji, bo od kilku tygodni się nie pojawia, nie moja wina. To jeśli ktoś bardzo chciałby się czegoś dowiedzieć, to proszę napisać do mnie list. Mam to w zeszyciku spisane. marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Wszystko powiedziałem, co miałem powiedzieć? No tak, jeszcze tylko powiem, że Agnieszka Łukasiewicz, Mariusz Owczarek i Marek Niedźwiecki życzymy państwu miłego dnia. Miał być inny hart, ale odłożymy sobie tę inną piosenkę na najbliższą markomanię. Autopromocja. To jest Dancing Salon Ulica, stare, piękne piosenki, które stały się treścią już dosyć dawno mojego życia. Zapraszam państwa do spędzenia ze mną kilkudziesięciu minut. Do usłyszenia. Dancing Salon Ulica z Janem Młynarskim w Trójce w niedzielę o 13:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. W sklepach Euro. Lipcowa karuzela promocji. Jeszcze tylko dzisiaj. Drugi produkt 20% taniej. Kup dwa produkty, a na drugi dostaniesz aż 20% rabatu. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Ile? 30. Aż 30 mg luteiny ma Luteina Max Complex. To najwyższa ilość luteiny w tabletce. Dodatkowo na wzrok ekstrakt z czarnej borówki. Suplement diety Luteina Max Complex. Maksymalna ilość luteiny. Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje. Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach. Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem. Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm. Filip!